دا امت په غم شریکا پیغمبرا در لګما د زړه شریکا پیغمبرا د زړه بوج می سپکوم درد ژړم مرحمت دی پزاریو در نغانم دخپل زان پا اڑا فکریم وڑی دگناو اجدهایم تیر کڑی دخپل فضل پسایا کمی در پتکڑا وابست می د ایمان کمزوری مټکړه تیت پرک می د خیالونو جمعیت دی ستا پوړاندې می بایللې خپل قیمت دی ټول کړه وړه می ستا لکړو مړو نه خلاف دی ټول ښکار شوی د کګلی چو انحراف دی په خپل ځان د سړي علم حضوري وي ځان لیدنه هر یو کستا ضروري وي ستا د مینې په دعوه کې صادق نه یم لخواهش پرتا پبل سعاشق نایم حسن چیخ پل عمل میوی جاڑ پریگ دی لدی ویر او کسی نمیز لریگ دی دا مولا ذکر او فکر را نهیر دی ده وسو درنگونو غم می دیر دی تشکش کول در اجد و مستا پیرزو تا غالم ساد قبل ید خپل آرزو تا ده ایمان ششم دیر ناسفا دا نصب العين دا امید نومی دنیا دا زغرقی گمال من دین پریگ دما تر قدم لان دی بسترگی در تک دما خام خواب پکچ کول پتری و هما مدینی منوری تب در زمان د سلمان غند مزڑکڑی د شور غیگا چی گلزارات لی دشی دور غیگا چی پلٹا کی دیورک شمان زانا داسی درد در سخ غوانم جانانا چی دمینی پا کٹوی کی دی پولیشم او دا وصل تصور تا دی سور لیشم چی مدام می تا پسیس در گلم دیوی ستار اوزی تا می زین کری ارادیوی چی لآه سخم استاد منی بویزی غم می نوی کم استرگی زکرویزی چی دا شندو پو پیروی کمی دردوی دا بنو سکونی ولی نرائی گردوی چی غیاب دا تصور دی ردت شمیرم پرتستان منی هر سن نفرت شمیرم چی دا مخ پا زعفرانی رنگ کمی بلشی چی دا زل پا ارمانی رنگ کمی بلشی چی غیاب دا تصور دی ردت شمیرم پرتستان منی هر سن نفرت شمیرم چی دا مغفظ افرانی رنگ کی می بلشی چی دزل پا ارمانی رنگ کی می بلشی بیا بگور چی ترکم پوری خوزی طالب جان بد تیارو لغی گی وزی بیا بگور چی ترکم پوری خوزی طالب جان بد تیارو لغی گی وزی.